Do you know that bad girls go to hell? Yes, that's right. Da, svi su mi rekli da nije za mene. Htjeli su me spriječiti na vrijeme. Sve su mi rekli, a šta ja tu mogu kad takve mi cure obaraju s nogu. I sad sjedim kući i razbijam glavu. S kim je to opet otišla na kavu? A kad je pitan, a ko ti je taj? Reći će samo, ma daj. Svi su mi rekli da nije za mene. Pa ljudi zbog takvih režu sirene. I čupaju kosu i skaču s mosta. A meni takvih nikada dosta. I sad sjedim sam i tužan ko pas. Iskreno ne vidim neko rješenje za nas. Sto mi se stvari mota po glavi. Ona kaže, daj Frano, molim te ne davi. Nisam bila s njim. Dobro, nisi bila s njim, ali s kim si bila? Zar misliš da te ne volim? Nisam bila s njim. Ne, nisi bila s njim. U srcu mom si samo ti. Nisam bila s njim. Zar misliš da te ne volim? Ma ne znam više. Bila ni sa mnom.